Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağanın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugün programda 3 albüm var. Birbirleriyle bağlantılı müzisyenlerden 3 albüm ve Kaliforniya'da ikamet eden müzisyen bunlar. Kimi Ermeni kökenli, kimi Yunan kökenli. İlk albümümüzün ismi Synopsis, 2010'da yayınlandı. İki müzisyen yayınladı bu albümü. Bu iki müzisyenin oluşturduğu grubun ismi Vahid. Vahid'i oluşturanlar da vurmalı çalgılarda Chris Wabih ve Ud'da Dimitris Mahlis. Kimi yerde Vahid'in albümü olarak geçiyor Synopsis. Kimi yerde de bu iki müzisyen Chris Wabih ve Dimitris Mahlis'in isimleriyle yayınlanmış gözüküyor. İki şarkı seçtik bu albümden. İlkini dinledik. Rumeli Karşılamaydı. İkincisi de Hüseyin Saadettin Arel'in ünlü eserini yorumlamış Vahid Synopsis albümünde Düğün Evinde. Thank you. Vurmalılarda Chris Wabih ve Ud'da Dimitris Mahlis'ten oluşan Vahit ve albümleri 2010'da yayınlanan Synopsis'ten iki parça dinledik. İkinci parça Hüseyin Saadettin Arel'in ünlü bestesi Düğün Evinde idi. Bugünkü ikinci albümümüz Prana ismini taşıyor. Yeni bir albüm diyebiliriz. Prana 2016'nın ikinci yarısında yayınlandı. Az önce Vahit'te dinlediğimiz, orada da ud çalan Dimitris Mahlis, burada da ud çalıyor. Bu albümde 3 müzisyen tarafından yayınlandı. Ud'da Dimitris Mahlis, basta Vic Mumcian ve vurmalarda Anastasios Tospanos. Prana'dan iki şarkı dinliyoruz öncelikle. İlk olarak Constantinople via Ararat, arkasından Steal the Bride. Thank you.

Dinlediğiniz albümün ismi Prana. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında yayınlandı. Basta Vic Mumjian, Utta Dimitris Mahlis ve Urmalılar'da Anastasios Tospanos tarafından gerçekleştirilmiş bir albüm. Hepsi Kaliforniyalı müzisyen. Prana'dan iki şarkımız daha var. Önce Looking for Paradisi, arkasından Nihavent Zeybek. Thank you. Arkana'dan seçtiklerimiz bu kadar. Üçüncü albümümüze geçiyoruz. Bu albüm de 2004'te yayınlandı. Az önce dinlediğimiz Prana'da yer alan Vic Mumjian çıkardı bu albümü. Melodies from Antiquity ismini taşıyor. Vic Mumjian'ın bu albümü Ermeni folklarından yorumlardan oluşuyor. Bu yorumlar içinde Vic Mumjian oldukça güzel bir kadro kurmuş. Basta Vic Mumjian, vurmalılarda çok yakından tanıdığımız Arto Tunç Boyacıyan ve Robert Dovruns. Bulul ve Şivi'de Noroir Kartaşyan. Bulul ve Şivi Ermeni müziğinin etnik çalgılarından, flüt ve ney ailesinden gelen iki etnik çalgı. Onun dışında duduklarda Vara Hovanisyan, Kamança'da Armen Ayvazyan, Kanun'da Garine Hovanisyan ve Ut'ta Aram Nigoşyan yer almış. 2004'te yayınlanan Vic Mumjian'ın Melodies from Antiquity albümünden. Albümden dinleyeceğimiz ilk parça nefis sololarla bezenmiş oldukça güzel bir Tamzara yorumu. Thank you. Bugünkü programda 3 albüm yer aldı. Önce 2010 yılında yayınlanan Chris Wabih ve Dimitris Mahlis'ten kurulan White isimli grubun Synopsis isimli albümü yer aldı. Arkasından Vic Mumjian, Dimitris Mahlis ve Anastasios Tospanos'un geçtiğimiz yılın ikinci yarısında yayınladıkları Prana isimli albüm ve son olarak Vic Mumjian'ın 2004'te yayınladığı Melodies from Antiquity isimli albümden parçalar dinlediniz. Bu son albümden Hunts ile bugünkü programı bitiriyoruz. Bugünkü programın destekçisi Gülay Yalçın'a çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Ma'nın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.